Allah sizi yarattı. Sonra sizi vefat ettirecek. Sizden kimi ömrünün en fena ve en sevilmeyen noktasına itilir ki o devrede artık bildiğini bilmez olur. Şüphesiz ki Allah bilendir. Her şeye gücü yeter.